Sova Info. Međunarodni dan žena, ljutnja, otpor, promjena. Tako je glasio moto prvoga riječkog noćnog marša povodom Međunarodnog dana žena. U organizaciji Riječke udruge za ljudska prava i građansku participaciju Pariter, Centra za građanske inicijative Poreč, te lezbijske organizacije Lori okupljeni su krenuli iz konta i marširali do Jadranskoga trga. Poruke i parole odzvanjale su korzom, a organizatori su izuzetno zadovoljni brojem okupljenih. Marš je završen porukom. Marširamo i druge godine, živjela ravnopravnost i sloboda. Živio 8. mart. Evo što kao razlog marširanja navodi jedna od sudionica Riječkoga marša. Zato su žene u ovom društvu neravnopravne, diskriminirane, drugotne. Zato jer se konstantno urušavaju reproduktivna prava. Zato jer su žene manje plaćene u Hrvatskoj 10% za isti posao koji obavljaju kao muškarci. Zato jer smo žrtve seksizma. Pomorski fakultet u Rijeci potpisao je danas ugovor o suradnji s norveškom brodarskom kompanijom Hegg LNG i tvrtkom za ukrcaj pomoraca Zorović Maritime iz Rijeke. Cilj ovog ugovora je omogućiti ukrcaj studenata Pomorskog fakulteta na LNG brodove kao i stručno usavršavanje profesora. Hegg LNG jedna je od vodećih vlasnika i operatora za prihvat, skladištenje i uplinjavanje LNG brodova. Tijekom 2018. za tu će kompaniju raditi 200 hrvatskih pomoraca, među kojima i neki studenti Riječkog sveučilišta. Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra organizira radionicu kako napisati životopis i molbu za posao. Radionica je namijenjena svim studentima Riječkog sveučilišta koji žele naučiti kako izbjeći najčešće greške pri pisanju životopisa i kako napisati molbu koja otvara sva vrata. Održat će se 16. ožujka od 14 do 16 sati u zgradi Građevinskog fakulteta u prostoriji 210. Rok za prijavu online obrascem je 14. ožujak. Organiziraju se također i grupni tretmani za studente koji pate od socijalne anksioznosti. Održat će se sveukupno 8 susreta, jedan puta tjedno po 2 sata. Prijaviti se možete online obrascem na stranicama Sveučilišnog savjetovališnog centra do 12. ožujka. Rirok festival ove godine slavi 40 godina svoga postojanja. Uz Rirok 40. obljetnicu slavi riječki bend Paraf, čiji prvi koncert davne 1978. godine prepoznajemo kao početak riječke punk scene. Tim povodom kroz nekoliko tjedana organizira se niz događanja. Prvi u nizu događanja kojima će grad Rijeka obilježiti ove za riječku kulturu izuzetno važne obljetnice bit će u petak 9. ožujka, kada će na Korzu biti predstavljena izložba fotografija. Vremenska prognoza za sutra najavljuje prestanak ove idile koju smo danas svjedočili. Naime, vraća nam se oblačno vrijeme uz malu mogućnost za kišu. Puhat će nam jugoistočni i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 10 stupnjeva, a najviša dnevna između 11 i 16. Sovu Info čitala i uredila Dora Vujnović.